Ngana ko lemba te Ata ba pesi ngai nyoso Na sina pona ya ngai moto Na boka nzala ya basuswe Na bunga nenge ba bengaka Pona polinga seye wangai Mama koyo kate Mbako kosa na mama Mbako luka na tiko Mbati nange pae mosuswe Epa yango mama na bonanga Oyo elengi ya la vie La vie ebonga na bolingo Mbako tandako ya mbakisi Pobazu wati bolingo Eloko yo mama chagre mawa Pesa yo male Mingi ba baby sans chance Ba como tambo la papa Peko dende la mi malie Po ba luka bolingo Pa Bolingo epesa ka se ba trouble Ata koton di ba million Eloko nini na salae Na somela yo nyoso Devara mobali na tosa kane Moni singa na male Ole na nga pesa nga monte mao Kolanda te mistae Komande adonesi Maluka Holanda diplom na yo Pona bolingo na yo seko Mbapo mama bala mbazanga Mbako ya te pona komplere Mbako luka tule mwaye Mama la tabibala e Pona kompo ya makwela e Tango eleka se trotar Makila na yonanga inyo Ei dina bolingo Tolinga na se mama Toyoka na to livre Tobongi sama kwele Bana bako zela se baya Zela na ngaya male Ata bafinginga na tikate Nyo solo kumula bambongo Salise bamba malena nga Ngana linga kate Konfli epi malamuso ya bato Ebata na kanse Yaka eba tika kobelela Na bolingo male Miteba ya bato ndeto komunaka Ngana ponise yo Lokumu ya masise na makwela Tomile gela Kofwela elo kwa nisalote Oh mama Mingi bayaka pote baba na Malé, malé, malé, malé sorte.